اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چرتا تاسو دا سوچ هم کړی دی چې کو چری واقعی دا قرآن دا الله د طرف نوی او تاسو د دینه انکار وکړی نو دا هغه سړی نه به زیات بیلاری بل سوک وی چې هغه د دې په مخالفت کې ډیر لری تلی وی.